یاسمن یاسمن میدونه الماس من، کاش کی میدونستی چیه عشق من و احساس من. شکوفه بهار من، آخر انتظار من، تو اومدی که تا ابد بمونی در کنار من. یاسی جون وقتی میاد صدای تو میپیچه، صدای خنده های تو دل من تو سینه پرپر میزنه که بیاد بیفته زیر پای تو. یاسی جون قربونه اون قد و بالات، یاسی جون فدای اون ناز و عداد، غم و غصه هامو از من میگیره وقتی که خنده میشینه رو لبا. دارم یاسمن، توی تو تنها عشق من، دیوونتم عاشقتم، باید که باشی مال من. دوست دارم یاسمن، توی تو تنها عشق من، دیوونتم عاشقتم، باید که باشی مال من. یاسمن یاسمن ای دونه الماس من، کاش کی میدونستی چیه عشق من و احساس من. ای یاسمن هزار ساله میخونم تو قصه ها، انگار فقط برای من تو رو فرستاده خدا. یاسی جون مثل گله یاستنت، قربون زلفای مثل خرمنت. یاسی جون حتی حسودی میکنم به گله لاله ی روی پیرهنت. یاسی جون قربون اون قد و بالات، یاسی جون فدای اون ناز و عداد، غم و غصه هامو از من میگیره وقتی که خنده میشینه رو لبات. دوست دارم یاسمن، توی تو تنها عشق من، دیوونتم عاشقتم، باید که باشی مال من. دوست دارم یاسمن، توی تو تنها عشق من، دیوونتم عاشقتم، باید که باشی مال من. یاسمن یاسمن ای دونه الماس من، کاش کی میدونستی چیه عشق من و احساس من. یاسمن هزار ساله میخونم تو قصه ها، انگار فقط برای من تو رو فرستاده خدا. یاسی جون مثل گله یاستنت، قربون زلفای مثل خرمنت. یاسی جون حتی حسودی میکنم به گله لاله ی روی پیرهنت. یاسی جون قربون اون قد و بالات، یاسی جون فدای اون ناز و عداد، غم و غصه هامو از من میگیره وقتی که خنده میشینه رو لبات. دوست دارم یاسمن، توی تو تنها عشق